Wspaniałe doświadczenie. Delfiny są bardzo towarzyskie. Wychodziłem na pokład, biłem brawo, wykrzykiwałem i one wydawało się, że to rozumieją. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny żeglarz, nauczyciel, kapitan Krzysztof Baranowski. Zapraszam w sobotę po 6:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A tymczasem stary wujek pisze: chwała wam i sława siostry i bracia w osobliwościach. Na żywo być znowu z osobliwościami to wspaniałe przeżycie. Cieszę się na to, jakby to był mój pierwszy odjazd. A przecież to już tyle lat pod skrzydłami dobrego ducha muzyki, osobliwości muzycznej, która wylewa w nasze serca i umysły te wspaniałe dźwięki. Udanej osobieczerzy wigilijnej dla wszystkich, dla was i waszych rodzin, wasz kochający stary wujek odjazd. Tak, napisał stary wujek. A tutaj z Lublina serdecznie pozdrowienia i życzenia świąteczne dla pana półredaktora oraz całej redakcji z towarzyszącymi zwierzętami, Teofilem i Samantą, które jednak nie podzielają ludzkiego entuzjazmu przedświątecznego, zwłaszcza Teofil, który w czasie spacerów po niespodziewanym wystrzale petardy ze spuszczonym ogonem biegiem wraca do domu. Pozdrawia Krzysztof i pan Artur z Helsinek. Księżycowe 0 stopni w Helsinkach, licząc na jakąś fajną, pobudzającą muzykę i opowieść z wartką akcją pełną napięcia. Artur z Helsinek pozostaje. O. I jeszcze zapomniał pan Krzysztof, więc dopisuje, jak, jeśli to możliwe, skoro słuchamy irlandzkich kawałków, chciałbym pozdrowić kolegę Cezarego, który aktualnie wizytuje Irlandię. Krzysztof. Pozdrawiamy. Opowieść nie będzie wcale taka porywająca i wartka, ale no właśnie, tak jak Dickens pisał na marginesach, zadrżeć, rozejrzeć się wokół ze zgrozą, nadciąga morderstwo. I problem z Dickensem się wyjaśnia, bo opowieść, która dzisiaj się w przelocie pojawi, bo nie będziemy jej kończyli, to opowieść w stylu Dickensa i nawiązująca do jego wigilijnej opowieści. Z tym, że opowieść nazywa się opowieść zombilijna i chyba państwo nie mają złudzeń, że jest to literatura klasy B, a może nawet i C. Ale od jakiegoś czasu spędzamy w osobliwościach wigilię w różnych miejscach, w pubie pod Łabędziem. O, to mityczne miejsce i stąd akurat półredaktor, bo za barem tam stał półetatowy barman. Stary wujek napisał nam opowieść wigilijną. Mankel również chyba w zeszłym roku razem z Mankelem spędzaliśmy gdzieś w Niemczech wigilijny wieczór, a teraz już jako nieosobliwości, tylko osobowy jedziemy, ale opowieść pojawi się. Zombie Marleya. Zacząć należy od tego, że Marley był martwy. Martwy przez jakieś 10 minut. Później znów był na nogach. Duchowny, urzędnik i grabarz jednogłośnie uznali go za martwego, a byli to wszystko ludzie doświadczeni w obcowaniu ze zwłokami. Zdumieli się więc, a potem jeszcze bardziej, kiedy usłyszeli, że zwłoki jęczą oraz gdy zobaczyli, że podrygują i w końcu się poruszają. Zaskoczenie nie trwało zbyt długo, wyłącznie z tej przyczyny, że bardzo szybko ustąpiło miejsca przerażeniu, kiedy Marley zatopił palce w gardłach urzędnika i grabarza, a następnie, używając ich jako podpórki, podźwignął się z grobu, by wgryźć się mocno w twarz duchownego. Nos księdza był bulwiastym i czerwonym mięsnym przydatkiem, a Marley zacisnął na nim zęby tak łapczywie, jakby była to dojrzała truskawka. Pociągnął za sobą trzech mężczyzn w przerażającym uścisku. Urzędnik i grabarz skrzeczeli i bezustannie drapali domniemanego trupa po rękach. Przyciśnięty do tej dwójki duchowny nie był w stanie uciec przed strachem i rozdzierającym bólem. Marley z ponad ludzką siłą wyżerał się i kąsał, odrywając kawałki ciała. Zmieniał twarz wielebnego w śliską masę czerwienia, a płynąca krew była niczym smar ułatwiający proces zniszczenia. Z otwartych ust duchownego wydobył się wrzask tak dziki i przeraźliwy, że przypominał gwizd. Choć nieszczęśnik wił się i walczył z energią, jakiej nie znał sobie w ciągu wielu ostatnich lat życia, nie zdołał się uwolnić. Zęby Marleya oderwały mięso od twarzy i dotarły do czaszki. No i tutaj Państwu trochę oszczędzę. Zegar skończył bić godzinę, właśnie nadeszła północ. To, co za życia było Marleyem, odwróciło się w stronę drzwi, z gardła wydobyło niski warkot, a coś między jękiem a wypowiedzianym słowem Scrooge. I trzy kropki. A potem trzy gwiazdki. W związku z tym na razie to, co z Marleya zostało, porzucimy. Powracamy do jadłospisu. Jak wiadomo, na Wigilię musi być ryba i w osobowym serwujemy w warsie Singer Bult. Nie wiem, jaka to ryba, ale w każdym razie z Bałtyku, bo szwedzka. Tymczasem nasz biskup Nitifor pisze i przypomina, że 16 lat temu odszedł od nas Grzegorz z Ciechowa. Ach, to już 16 lat. A pan Paweł z Łosisk. Szczęśliwych, pogodnych i radosnych świąt dla pana redaktora i pani realizator oraz wszystkich osobliwych słuchaczy. Cieszą tacie maile i dalej pan Nowak. Właśnie, szkoda, że audycja pana redaktora nie wypada w Sylwestra, bo byłaby dobra muzyka do tańca. Stały słuchacz Janusz, życząc wesołych świąt i dowcipnego nowego roku i oby za rok audycja trwała już 4 godziny. Nie wiem, kto by to wytrzymał, ale powracamy do naszej opowieści, bo straszne rzeczy stały się z Marleyem i porzuciliśmy go, gdy wypowiadał słowa Scrooge. Słowo. Któż nosił nazwisko, w które zombie Marleya włożyło tak wiele U? Osobą tą był nikt inny, jak tylko Ebenezer Scrooge. Scrooge siedział w swoim domu rachunkowym, miejscu pracy, zwanym tak dlatego, że po wielu latach kombinatorstwa, podczas których zajmował się bardziej lukratywnymi rzeczami niż kombinowanie, stał się wystarczająco bogaty, by rachować swe domy. Nie mieszkał oczywiście w domach, które i w których rachował. Były one wyłącznie skutkami ubocznymi prowadzonych interesów. Miał ich jednak sporo. Dalej czytamy o Scrooge'u przez kilka kartek, które przerzucamy szybciutko, ale czy Scrooge, a pominę to dlatego, że państwo zapewne dobrze znają, jeżeli nie z lektury Dickensa, to przynajmniej z kreskówek z Kaczorem Donaldem. Wiadomo, kim był Scrooge. Czy Scrooge od zawsze był aspołecznym, skąpym typem? W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. No dobrze, wybieram środkową wersję. Scrooge. Tak, nawet on. Był onegdaj wesołym i niefrasobliwym jegomościem. Tak samo serdecznym i przepełnionym radością, jak wszyscy inni. Wydarzyło się jednak coś, co go zmieniło. Wiele lat temu, w Wigilię, pewien wesoły chłopak wracał ze szkoły, oddychając wolnością i radując się nadchodzącym Bożym Narodzeniem. Miał 9 lat, a każdy rok obfitował w nadzieję i radość, energię i młodzieńczą ciekawość. Droga ze szkoły do domu wiodła przez tereny przykościelne i choć oznaczało to przechadzkę w pobliżu grobów w mroczny i mglisty poranek, malec nie odczuwał trwogi. Przemierzył tę samą trasę już 1000-krotnie. Jednak tamtego dnia było inaczej. Młody Scrooge padł ofiarą niesprowokowanej i niepokojącej napaści. Skoczyła na niego koścista postać, makabryczna, stara i wydzielająca nienaturalny smród. Pochwyciła chłopca, wstrząsnęła nim, nakrzyczała w twarz, a w końcu, co najgorsze, dziabnęła w ramię cienkim ostrzem. Fizyczna rana była powierzchowna i, prawdę mówiąc, okazała się zwykłym zadraśnięciem, gojąc się w ciągu kilku dni. Jednak obrażenia, które odniosły pewność siebie i umysł Scroogea, były dużo poważniejsze. Szok okazał się tak silny, że chłopak był na wpół żywy i w solidnym stopniu stracił zdrowy rozsądek, a kiedy wydobrzał, okazało się, że utracił swoją wcześniejszą beztroskę. Szczera natura i ciekawość świata ustąpiły miejsca ostrożności i podejrzliwości. Od owego dnia napaści Ebenezer w każdym rokiem stawał się coraz bardziej zgorzkniały i zamknięty w sobie. Takie sytuacje sprawiają, że życie wywraca się do góry nogami i tak oto siedział tutaj u schyłku średniego wieku w swoim domu rachunkowym, choć reszta świata szykowała się do świąt. Dla niego był to dzień budzący wyłącznie złe wspomnienia. No ale kto posyła dzieci do szkoły w Wigilię? Kiedyś naprawdę było ciężko. Opowieść zombilina, a my jeszcze z jedną rybą na stół. Thank you. Jeszcze jedna rybka do kompletu, a tymczasem patrzę, no, przestali państwo pisać, ale pani Asia śle świąteczne życzenia, w związku z tym je przekazujemy, a pan Karol dzisiaj osobowy jakby jechał wyjątkowo wolno. Narobił pan redaktor mi smaka, że aż zajrzałem do lodówki. Polskie trio Góral, Ślązak i Kaszub. Pan Karol. Ciekaw jestem, który z nich to jest pan Karol. W każdym razie przypomnę adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i informacja cenna, można nas odnaleźć na Facebooku Osobliwości Muzyczne jako stacja, przy której czasami jesteśmy, i trójkowy osobowy. Opowieść Zombilina, zastanawiam się nad fenomenem takiej literatury, ale wydaje mi się, że same święta zmieniają powoli swój charakter. Jako osoba starsza pamiętam jeszcze bój, jaki w tym okresie prowadził święty Mikołaj z dziadkiem Mrozem zza wschodniej granicy. Dziadek Mróz przegrał, ale to był bój tak heroiczny jak Godzilli, Mecha Godzilli, czy tam z czym ta Godzilla zazwyczaj walczyła. W każdym razie, patrząc na nasze obyczaje współczesne, bardziej chyba święta, gdybyśmy spytali rodaków, z czym się kojarzą, bardziej niż z kolędami kojarzą się z Kevinem samym w domu. A z kolei wracając do Dickensa, to zważywszy na jego miłość do takich klimatów, wydaje mi się, że z pewną aprobatą słuchałby opowieści zombilijnej. O, do której niedługo powrócimy, ale skoro święty Mikołaj, to warto sięgnąć do źródeł. Orkiestra świętego Mikołaja, i jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na książkę, to polecam Nowy dom na Wyrębach Stefana Dardy, który grywał w orkiestrze świętego Mikołaja, tak się poznaliśmy, a w tej właśnie najnowszej części jego powieści nie dość, że grana jest cały czas kaseta Turnała, to pojawia się również i orkiestra świętego Mikołaja. Zaraz. Przejdziemy do dalszej części opowieści zombilijnej, ale tak wesoło sobie orkiestra Świętego Mikołaja poczynała, że czas teraz na coś poważniejszego. Nie gramy dzisiaj dosadnie, ale wydaje mi się, że Black String, nie, czarne stringi, nie, czarna struna z Korei, to dojrzała propozycja na tę porę. Tradycyjna muzyka i dużo eksperymentów, to przypomina, że mamy w Warszawie festiwal Radio Azja, na którym takie właśnie propozycje się pojawiają i wydaje mi się, że wyrósł nam jeden z takich właśnie festiwali, które zapierają dech w piersiach. Szkoda, że jest tak mało popularny, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się nawiązać jakieś bliższe kontakty i zaprosić słuchaczy, przynajmniej tych z okolic Warszawy, na koncerty na żywo. Black String z Korei, a później powrócimy do wigilijnych klimatów. Czarna struna z Korei. Tymczasem my zaglądamy do przedziału z trupem. Scrooge i truchło Marleya w jednym pokoju i tutaj podążamy za opowieścią. Zanim Scrooge zdążył wykonać ruch, białe chmury zaciśniły się, zadrżały i znieruchomiały. W miejscu, w którym jeszcze przed chwilą była tylko para, teraz stała istota. Byt, duch czy zjawa, całkowicie przezroczysta, z dwoma rękami i nogami oraz twarzą utkaną z bieli, w której po chwili pojawiły się oczy. Nowo przybyły popatrzył na Scroogea. Och, och, odparł Scrooge. Witaj, powiedziała zjawa. Och, no nie, nie chciałbym, żeby to się źle zaczęło. Dobry wieczór, jak się masz? Och, pisnął Scrooge, nie mogąc, nie będąc w stanie wymyślić lepszej odpowiedzi. Miło mi cię poznać, powiedział duch. Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym się tu rozejrzał? Jestem z natury bardzo bojaźliwy. Scrooge potrząsnął głową, by pokazać, że nie wyraża sprzeciwu, albo po to, by wyrazić jeszcze większe niezrozumienie. Duch wysunął swą duchową nogę i ruszył w duchową drogę, przemieszczając się to tu, to tam. Przybrawszy postać dżentelmena o białej skórze, ubranego na biało, choć zarazem tak przezroczystego, że widać było przez niego ścianę, przyjrzał się rozbitym sprzętom z uwagą godną właściciela nieruchomości, który planuje odpowiednio uszczuplić kaucję wpłaconą przez najemcę. W końcu stanął nad rozerwanym ciałem Marleya. A niech mnie, rzucił pod nosem z lekkim niesmakiem. Pogryzłeś go i wyplułeś, co? On wydusił siebie Scrooge, wciąż dygocąc na ciele. To zombie, potwór, dzika bestia, która pragnęła mojej gwałtownej śmierci. Wiem. Duch wydawał się nieproporcjonalnie poruszony obecnością zwłok Marleya. Szybko przemieścił się w przeciwny kąt pokoju i stanął przed barwną litografią przedstawiającą królową. Jej królewska mość była doskonale widoczna przez pierś i brzuch istoty. On już nieaktywny? Czyli że jak? No, że nie żyje, tak? Upewniał się Scrooge. Nie żyć wcale nie oznacza tego, co myślisz, odparł duch. Bycie martwym nic a nic ich nie spowalnia. Zapytam więc, czy jest nieaktywny? Zjawa wyglądała na tak przestraszoną i gotową czmychnąć przez okno w reakcji na najmniejszy ruch leżących zwłok, a że Scrooge musiał zapytać. Boisz się go, ich? No. I tutaj na razie przerwiemy. Przerwiemy, bo gdyby państwo pytali, czy jedzie z nami Antoni, odpowiadam tak, i to Antoni w znakomitym humorze wigilijnym. Najświętsza panienka po świecie chodziła i Pana Jezusa w żywocie nosiła. Trafiła po drodze starą kuźnię jedną. Kowalu, kowalu, przenocuj mnie biedną. Jak cię pani mam nocować? Mało miejsca mam. Mała chałupeczka, a dzieciów dużo tam. A idźże tam pani do tej szopki w pole. Będziesz miała swój nocleg spokojny w stodole. Koło onej szopy śliczna gwiazda świeci. Dziwują się starzy, dziwują się dzieci. A jeszcze ci tam nigdy gwiazda niej świeciła. Przenajświętsza panienka syna porodziła. Kowalowa córka, co ręców nie miała, do szopy, do panienki prędko przyleciała. Kowalowa córko, podaj mi tu syna, jakże ja mam pani podać, kiedy ręców nie mam. Tylko się schyliła, odrosły jej ręce, przenajświętszej panience podała dziecięcie. Do domu poleciała, ręcami machała, a kowal jej się pyta, skąd ręców dostałaś? Ta mi pani dała, co noclegu chciała, ręce mi odrosły, jak dzieciem podała. Bodajże mnie godzien ludzkiego spojrzenia, żem ja nie nocował boskiego stworzenia. Mogłem się położyć z dzieciami pod progiem, a przenajświętsza panienka w domu z Panem Bogiem. Historię to prawdziwą dziad wam opowiada. Przyjmijcie na nocleg wędrownika dziada. Antoni w dobrej formie. Może w przyszłym roku pojadę do Grodziska i odzyskamy więcej nagrań. Tymczasem na pytanie, czy boisz się ich duch, odpowiada. Z pełnym przekonaniem mogę odpowiedzieć, że boję się zombie. Oni budzą prawdziwe przerażenie, a co najważniejsze, wyjątkowo trudno się ich dezaktywuje. Jeżeli tobie się to udało, mój przyjacielu, to czapki z głów. Duch nie miał na sobie żadnej czapki, ale nosił białą duchową perukę. Zdjął ją i ukłonił się w pas. Skoro naprawdę udało ci się powstrzymać tego zabójczego zombie, to w istocie jesteś tym, kogo szukamy. Nie każdy potrafi poradzić sobie z czymś tak nieustępliwym, jak duch zadrżał na całym ciele, spojrzawszy ponownie na szczątki Marleya, jak to. On, poprawił go Scrooge, samemu trzęsąc się na myśl o tym, czego dokonał. Miał imię, nazywał się Nathan Marley, mój partner. Ba, kichnął głośno. Muszę cię poprawić, mój drogi panie. To kiedyś był Nathan Marley, mój pan. Przestał być tą osobą zaraz po tym, jak zaraził się wirusem zombie. Nie znam tego słowa. Pochodzi z Greki. I tutaj duży fragment lingwistyczny. Drży pan ze strachu, sir? Tak. A jest pan duchem. Rzeczy samy, przyznał duch. A mimo to boi się pan? Dlaczego cię to tak dziwi? Ponieważ zawsze słyszałem, że duchy zajmują się straszeniem innym, a nie, że drżą same przed innymi. Proszę mi wybaczyć, sir, ale to tylko potwierdza, jak niewiele wiesz. Widzisz, że jestem przezroczysty? Nie sposób tego nie zauważyć. Przyznasz zatem, że to dość powszechne, że duchy są istotami przezroczystymi? Tak. A zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, dlaczego duchy są przezroczyste? Ponieważ zaczął Scrooge, ale urwał, uznawszy, że musi się nad tym zastanowić. Nie wiem. Czy to ma coś wspólnego z waszą niematerialnością? Rzucił duch. Choć to prawda, że jesteśmy bardziej wyobrażeniowi niż materialni, to nie tłumaczy kwestii przezroczystości. Pomyśl o innych wyobrażeniowych istotach, które ci są dobrze znane. O twoich snach, utworach literackich i sztuce. Czy one są przezroczyste? Nie, uznał Scrooge. Hamlet i Odyseusz, czy oni są przezroczyści? Nie. A kiedy myślisz o ludziach, są oni przezroczyści w twojej pamięci? Nie. No widzisz, a mimo wszystko jest pan tutaj, zauważył Scrooge. No, jestem pewien, że potrafisz wydedukować, dlaczego my, to znaczy istoty mnie podobne, tak wyglądamy. Scrooge zastanowił się przez chwilę, ale w końcu pokręcił głową. Przypuszczam, że moje umiejętności dedukcji zostały w znaczny sposób upośledzone przez wydarzenia tej nocy. No, takie istoty na świecie są, są przezroczyste, naciskał duch. O żadnych takich mi nie wiadomo, odparł Scrooge. No, może z wyjątkiem meduz, polipów i małych rybek w głębinach i pewnie niektórych owadów. A dlaczego są takie? Naprawdę nie wiem. A państwo już wiedzą? Jeżeli nie, to odpowiem. Maskowanie. Dzięki swej przezroczystości mają nadzieję, że nie przyciągną uwagi drapieżników. Dlatego przyjmują barwę powietrza czy wody. Twierdzisz więc, że duchy są? No, pewnie jesteśmy bojaźliwymi istotami. No i później dialog się rozwija, aż w końcu, skoro więc nie jest pan duchem zmarłej osoby, to czym pan jest? Cieszę się, że mnie o to zapytałeś, odpowiedział duch. Jest nas trzech braci. Jeśli tak wolisz, wyjaśnił duch. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. No i to był duch świąt. O, żeby państwa się duch świąt nie bał, tego państwu życzę, a do życzeń dołączam szwedzką tym razem piosenkę. På ängarna, ty vinden den bär gröna löv. små på mat. Maj, vare välkommen. Giv ärter, rötter och kol på fat. Ty linden, den bär gröna löv om våren. Ty linden, den bär gröna löv om våren. Välsigna vattnet, salt och frisk. Maj, vare välkommen. Åt människan med sill och fisk. Ty linden, den bär gröna löv om våren. Låt oss med hälsan bruka det. Maj, vare välkommen. I fruktan din och ständig fred. Jest Wigilia Bożego Narodzenia. Ebenezer Scrooge, największy skąpiec, jakiego zna świat, siedzi w swoim domu. Nie myśli już o swoim majątku, bo oto do jego drzwi dobijają się hordy wygłodniałych zombie. Pragną tylko jednego, jego pazernego mózgu. Jak to możliwe, że ten najszczęśliwszy dzień w roku zmienił się w kipiel krwi wnętrzności, a zaśnieżone ulice Londynu spłynęły krwią? Czy duchy świątecznej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości zdołają uratować świat przed hordami zombie ubranych w cylindry i krenoliny? Czy przetrwanie ludzkości zależy od zrzędliwego sknery i co tutaj robi Herbert George Wells? Nadchodzi dickensowska zombie apokalipsa. Takie rzeczy. Ale na usprawiedliwienie powiem, że kupiłem w taniej książce za 6 zł. I nie wiem, czy nie przepłaciłem. Na koniec, 4 minuty jeszcze nas dzielą od końca naszej przedwigilijnej audycji, w związku z tym, że Boże Narodzenie koncentrujemy na maleństwie naszą uwagę, ale również i podziękowania dla mamy. Stary Olsa będzie w naszym imieniu dziękował, a ja wszystkim Państwu banalnie, acz szczerze, za to samo spełniające się i z gwarancją satysfakcji życzenia wszystkiego najlepszego.